اکرام المستجیبین بعد الابتلاء یا انذار مشرکین او غافلین دعوات سورہ انبیاء اکرام المستجیبین بعد الابتلاء مطلب ہے اللہ نے کان خلق تا انبیاء تا اغیر اکرام او عزت ور کرے دے پس دین چ مبتلا کری دی پا مصائب باندی او یا دعوت سورت انذار دا مشرکین او دا غافلین دے او ربط دی سورت دا مخ کی سورت سردا دے دا سورت خلاصہ دا دا مخکنو سورتنو سورہ کاو دی ارکل چنسی دیل میں دے بکر دا خیارونا نمریم کی دا طول عاجز دی او متصرف ندی نسورہ طواہا کی فدی کی تشجیع ورکرا فرسول دا دی مسلی واندی نوی رسول دی مسئلے نوسپتی سورت کی اللہ وئی دئی مولا جدی کون کیوں او مبتلا کری شیو پ مسائب باندھے نردا آلیہ وے نمب تلو بےحا لمب تلو بل مسائب لمب تلو بےحا نبر دی بنو مبتلا کرشی بنی مصیبتن واندی و آلیہن عاجز و محتاج بل مناسبت دا دویم چی پسور اتواہا چی بیان دا موسیٰ علیہ السلام او بدی سورت کی دا نور انبیاء علیہ السلام بیان دے مطلب دا دے چلا مسئلہ دا توحید دا خاص پا موسیٰ علیہ السلام پوری ندا بلکہ نور انبیاء ہم دا مسئلہ دی کڑی دا درہم مناسبت دا دے دا مخ کی صورت آخر کی دی کل متربس فتربسو او مخ کی ہوئی ولولا کلمت سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى نقدی سورت جو اقترب للناس حسابهم مطلب دا رقم نیٹا چی مقرر دا یا کمی خبر چی انتظار کو ان کی ویتا سو ناغورت حساب کتاب اگر آنی دیشوا سلورم مناسبت دا دے مخ کی سورت کی اللہ وی پلستر کی مونگ دا و آغس تا چی مونگ دی خلق لا کم فائدہ ورکڑی دا چی آغا تازگی دا جوان دا دنیا دا نو دا دی سورت باول کیوئی رز دا قیامت رانیل دے دے او رز دا عیساب کتاب نو چی قیامت ریز دے دے او عیساب کتاب کی دن کے دے نو دا مقتضی دا دے دے چی تا ترگری نکی دا دائی دا دی دنیا دی تر و تازہ گئی تا انکو ہوئی بل مناسبت دا دے چی مخ کی صورت آغا ختم شوئے پا وعید او دا صورت شروع شوئے پا وعید باندی من دا غیر دا عذاب ورکر دا شان مخ کی صورت کی ویلیو یو سندری درش کی وقالوا لولا ياتينا بايه من ربه نبدي سورت کی فنظم آیت کی عمدہ اعتراض میں نور سیوا والے رے چکدی پیغمبر کو معجزہ پیش کرن دنو بل قالوا اضغاث و احلام بلکہ وائی گئی دا گڑ وڈ خوبو نے دی نہ بلکہ دا زان نے دی اکڑی نہ بلکہ دا شاعر دے یعنی سود ان کی گی جس سو والا ہوئی سود ان کی گی جس سو والا ہوئی نو اعتراض دے انبیاء پیغمبر باندھے اور پسی جا وہی فل یا اتنا بے آیت کما اور سل اول دا کم چیز پیش کر مدا گڑ اور خوبوں نے دیا ہوئے سیدھی اور سیری دے منگ اللہ کر مختنو انبیاء ہوں گے مجھے رد پیش کی نصورت کی عجز دا رحم اکرام دا مستجیبین و ذکر کئی پس دا ابتلان پا گئی باندے او تو بہو گوری دا سورہ دا ابراہیم علیہ السلام دا بیان میں چی شروع کری رد یو پر لوسنا نبل دا انبیاء علیہ السلام بیان دے ابتلاگانی دی مصیبتون دی او داغی مصیبتون او دا تکلیفون لرکول دی او دا غیل اخلاسے ورکول دی مدا لرکول او اخلاسے ورکول دا غا اکرام دی مستجیبین دے او کم تکلیفون کی چی دا غیلی سو اللہ تیرا اس کی دن آگے لفش ہو یا گیل ابتلا ہوئی ازمائش ہوئی اقترب للناس حسابهم نزدیش خلق تا حساب کتاب دے او دے کی پغفلت کی اعراض کو ان کی ما یاتیہم نظر آگر ایتا سپند تربد رہ پلنا محدثین چنی رات لل دیا دمانا بور سرا یاد ساتی چنی بھی رات لل دے مطلب دا دانا چی دا ذکر دا محدث دے یعنی دغا دے قدیم ندے نن دے قدیم رات للی محدث دیا اللہ سماؤ او اشارہ دا اگا دغتا خبری تا جی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پہ والفر اللہ چیزے بے القرآن و کلام اللہ قرآن دا اللہ کلام دے او دا قدیم دے قدیم دے حادث نہ دے مخلوق نہ دے بلکہ دا دا اللہ کلام دے او قدیم دے دا اللہ کی بات دے نو دا اعتراض رات لو دا الفاظ یاد کا محدثین چینی بھی رات لند دے دان کی دان دے دا خونے میں نہ دے دا دا اللہ کلام دے سنچ اللہ قدیم دے دا دا رسیوت دے غم قدیم دے خدا رات للی نہیں دیا اللہ سماؤ ہو مگر اورید لے دے دا وہم یلابون او دئی اللہ دے کئی غفلت کا ان کی انہ رئی او پٹا اکڑا جرگاہ کسانو چے ظلم کرے رئے ظالمان دی حال حاضا چے نگرا مگر بنی آدم دستا سکن دی اے پس را دئی چا سجا دیتا او تا سجے چب سیرون وینئی خب وینئی مطلب دا اقل منیئی قال ربی اویلا دی پیغمبر یا کل تو اللہ پیغمبر رب زما پوری کی خبر باندھے آسمان اور حکومت کے اودا اللہ دے اور ان کے اوپوا بل کالو بلکہ وائی گئی اضوا کو احلام دائی گڑبڑ خوبنا جو بد دے تو خوبن گڑبڑ خوبن بلکہ رضان نے جو کہا بلکہ دے دے شاعر بس رات میری اونچی نہیں جاتا پہ مجھے دے باندھے دسرنگی چلی گلی شیو من انبیاء ما آمنت یر ورکی دعذابی دنیا دیا ما آمنت ایمان نگر اوڑے روان دے دینے او کری والا چہلا کری انگرا کری والا نئے پس بنی دائی با ایمان داری وما ارسلنا اس بات در رسالت دے او جواب دے شکو دے وما ارسلنا انجرا لگلی منگروان دستانا انبیاء اللہ رجالا مگر ناری نبا مرالی دل وحی بکول منگر ایتا پس تفوسو قید علماؤنا کچری ایتا صلاح تعلمون چنپوئے گئی او نجی گردوری منگا دی دا انبیاء علیہ السلام جسی دا سی لا یکون اتو آما چنپوئے دوڑائی وما کانو خالی او نو دی انی شبا دکی دن کی دنیا دی مطلب دا ڈوڑئی خورا فنا پہ رات لا تم سدت نا ہو ملوا وادا یا رشتہ تم دئی سر وادا عذاب مرولی گلو فصلا سے اور کمگا دئیتا آگ چاہتا چھپا ہو گا او ہلاک کر لوں گا مشرکات لقد انزلنا اليك وتاثيرا عليكم تاسوت كتاب انزلنا اليكم كتابا وتاثيرا عليكم تاسوت كتاب تشبدي ذكركم شرافت تاسوديا ترغيب القران الكريم تا اے پستاسو قلن کوئی وکم قسمنا او سمرا لکنگا من قریت دا غٹکے دیا چی مسجن ہوئی قسم وکم قسمنا او سمرا لکنگا من قریت دکلوالاونا چی دائی ظالمتا ظلم کون کی بخبل رانونا اپیدا کنگر رسول دینا قومبل پسر کلا چھے معلوم کدھئی باسن آزاد دنگا مناسا پدھئی جدین ایر کدون منڈے والے لا ترکودو دھئی دویلشل منڈے مواہی او واپس آغستا چھ لذت در کرشے تاستا پائے کے او کورن خلوتا دپار حدید جتاسو تسالونا تپوسو کرشیستاسونا اویل لئی یا ویلانا اویل کردی پوری چوکر دئی حسیدن خامی دین لوشی سار وما خلق نسما آول ارب انی پیدا کری منگا اسمان اور نائب ملنا منا فرشتو کی منگا کون کی کار نائبانو نائب منی سو بل نہ بلکہ اشتل قوم کا حق سارا عل الباطل باطل باندھے یعنی حق باطل باندھے را لی گو حیت مہ پسر ماتا حق دی باطل وسنا سا بویلا باطل ظاہر بین رچید ان کے چلون کے ولکم الویلو اوستاس ادپار دے حلاکت اوست نجیتا سکن بیان کوئی ادپار دے اللہ دی آغسون چیدی باسمون نکے ومکہ کے آغسون چیدی دے اللہ سر دانلوی دے گنی دے بازد دے اللہ نا او نفتری کیلی دے یعنی فرشتی او داغی عجز دے پاچی بیان ہے اللہ تا تشکی او در ذکہ میں نکے دے امیتا خضو آلہ تن مددگاران سیوا دلانا لفسدتا مخام نظام خدا نظام پہ یو نمت مان روان دے جوڑے دا دلیل دے چھے دا اللہ سر سوکی صدار نشتہ دے پس پاکی دا اللہ لے چھے مالک دارش دے دا سر نجیلے کم بیان کئی لا یسالو عما یفعلو تپوس نشکے دے دے اللہ نا دا سبارکی چھکے دے اللہ او دے چھے تپوس بکولے شے دے نا اے نیلی دے سوا دے اللہ نا آلے آم حضگاران کو آیا ہاتھ برہانکم راوی واضح دلیل قبل هذا ذکر من مایا دا دے پند دا غچا چی غما سردی او پند دا غچا من قبلی شوان زمانا بلکہ اکثر دی لای عالمون نپوئی دیا الحق پا حق باندی وهم موردون پس دنگ اعراض کون کیا دیا پس دنگ اعراض کون کیا فهم موردون پس دئی اعراض کون کیا وما ارسلنا ان ذری گلی منگل وان دستان ایسی او پیغمبر مگر وحی بکول منگل دتا انہو چیتین انشان دارے مستہ سوب کارساد حاجت روہ مددگار مگر دین پس مال جرا فریاد آجی جو عبادت کئی وقالوا اوائلی نولے مہربان بادشاہ نائب سبحانہ پاکی لذی اللہ لا دنائبنیونا بل عباد مکرمون بلکی راجی بندگان عزت من کلی شیلیا فرشتی داد اللہ عاجز بندگان دی او عزت من کلی شیلی رواندی والی نیشی کولی دی جدی اللہ نا پخبر واندی او دی پا حکم دی اللہ باندی عمل کئی ہوئی گی دا اللہ پا رس باندی چیدی رواندی دینا اپا رس باندی چیدی رسول دینا ولا یشوارونا او شوار نشی کولی دی اللہ لمن مگر دا چاد پارا ارتضا چی خوشحال شوی اللہ راغنا نوچی اللہ اجازتو کی نبیا با دی شفاعت کئی او دی دیرے دی اللہ نمشفقون یری منتی ومن یقل منهم آغا چاچو ولد دینا دیم مددگار الہ مددگار من دونی سوا دی اللہ نا پسدا کس سزا بورکون دلت جہنم کذالک دوشانی نجد ظالمین سزا ورکون گا ظالمانو تا دیو جنا اگا چاچی ویلی ہوا ان الحق چیز حق ما ناغوان دی علماء دو کفر فتح کری وی اغوان دی علماء دو کفر فتح کری وی کذالک دوشانی سزا ورکون گا ظالمانو تا اولم یر اللذین کفرو آیا نکوری آگا کسان چکوری کڑے دے چیتی ننسمان نوزمکا اودا دوارا رکھان تی وستا وفتقنا ہما پس جلاو کل منگا دا دوارا جدا جدا کل منگا دا دوارا نوزمکی نظر گنی او برن باران شورو شو وجعلنا او گردولے دے منگا دوبون کل شین حی ہر یو شیجوان دے بس جوڑے چرت جی در واٹر سپلائی دا دا اوبو ٹویلنا لگی دلی نالتے پپور دایت لگو لے وے وجعلنا من الماء کل شئن حی افلا یؤمنون نئے پس دیمان نراری وجعلنا فی الارض رواسیا او گرگوری جی منگا پس مکا کی رواسیا ورنا انتا نیدہ بہم دو وجہ دو بدگن لو دینا چھے افدی کی بدائی باندے یا انتا میدہ بے ہیم دے دو پارا چون افدی کی بدائی باندے اگر دوری من پدے کے فجاجن سو بولان لاری پلنی پلنی پلنی پلنی لاری لاللہم یحتدون دے دو پارا چھدئی لارو منی او پلن لار اگر اللہ رحمت دے اس وقت پہ جدنو کم سے گانا نہیں جوڑی گیا او دا بدلا آگا وقت آیت میں خیل راضی چکالا کم رائے کے دیوئی اس گانا دا اٹھرے پہ کمان دے نا آگا وان دے اور رسلو کی گیا او کل چال ہوئی گا او کل چال ہوئی ادھرے گا وجعلنا السماء او گردو لے منگا آسمان چت محفوظا ساتلے شوے محفوظ ساتلے شوے منگے حفاظت کرے دے او دائی آن آیا کے ہاتھ دلائلو دے اسمان اعراض کون کی ادا اللہ غزات دے چی پیدا کرے دشپا ورد مروس ممائی طول فی فلکی یسگو حون پاگا مدار فل کے جولان گا فل کی مدار فل کی یسگو حون لامبو وی لامبوئی مانا روان دیا نشپاو لارا دا نرازو لارا دا نا ننورو لار دے ونسکو مئی بسکول روان دیا او ام پا غفل مدار کی پائی کی روان دیا مدار مانا زائد کر دی دو دور وی کر دی دو تا وما جعلنا لبشر ان ذكر ظلم من بار يوم بني ادم وان استانا مشبات کی دنیا کی ہے پس کی چری مرشی تو نو پس کی دی بیا میشا کت مرشی نو کی دی بیا میشا دیو جن مولا لکاری رحم الله علی او شعر ویلے ولو کان فی الدنیا بقاء للساکنین لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، کہ دنیا کی جالا میں شباتی کی دلوے اللہ پیغمبر باندے شویا. او حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کلے کی بیمار شا او کلے وفات کی دو نظنی خلق لاغب و مرد باندے خوشحال لکہ ہر قسم خلقی نوی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اغیو شیر وی یو شیر وی وَهَلْ مِنْ خَالِدٍ اِمَّا هَلَكْنَا وَهَلْ بِالْمَوْتِ يَا لِلنَّاسِ عَارُونَ فَهَلْ مِنْ خَالِدٍ اِمَّا هَلَكْنَا. پس ایشتد سو کمیشہ باتی کی دن کے کچرین گم رشوا وَهَلْ بِالْمَوْتِ يَا لِلنَّاسِ عَارُونَ. او اے خلق مرد کی ملا سے شرم شتا دے، مرد کی خویف شرم شتا دے. تاریخ کامل کی سلورم جل کی اوتم صبح کی داد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ قول راوستے دے او شیر راوستے. کل نفس ہر یوم نفس ذائقت الموت، سکون کے مرگ دے آزمائش کا ہوں گا بتا زبان میں بشر والخیر بدنا تکلیف سرا خوشحالی سرا فتنا آزمائش کول ندا فتنا تن دا مفول مطلق دے من غیر لفظی ہی ونبلوکم آزمائش کو منگو تازمان دی فتنا تن آزمائش کول مفول مطلق دے نبلوکم دا پارا من غیر لفظی ہی وی لینا تر جاؤن او ترو دنگا تو واپس کولے بشی تاسو آر کلے کی منی تاغ کسان کی کفر کرے دے منی ہیتا مگر پٹو کو سارا اوائی ایدا دیا وقت کیا دی مددگاران ستاسو پا بدائی واندی او دائی پا کتاب نهر بانباز شاہ واندی دائی کفر کون کی پیدا کرے دے شیر انسان دے تلوارینا زرد چوبہ خنتاسو تا آیا تی دلائر خپل پس تلوار مکوئی دمانا کسان بشی بندولے نور ولا هم سورون اون بر امداد اکڑی تلوار بے نئے کڑے اس بات دے قیامت ولا هم سورون اون بر امداد اکڑی کچہری پوئی دے نو تلوار بے نوے کڑے بدی باندی بل کرا جو گیا قیامت دیتا ناساپا یا مانا کئی داور ناساپا فتبہ تو ہم بد حلا کئی بگئی فستاقت بن لڑی جید واپس کون دیور اون با دی سرندا ولا هم مقزورون اون با دیتا محلت ور پیشی ولکد استحوی آر لاللہ پیغمبر تو تسلی آو اس بات دے رسالت او پتا تی سر خندا کرشی او پاندی او کروان دستانا پس نازل شپاہ کسانو واندی چی خندا کری ومن ہم در دی پوری ما سزا داگا سو چی دی پائے پوری است آزمون کی خندا کولا ہو آیا من یکلاوکم باللیل والنہاری دلیل در توحید عدل لگی در اللہ در توحید او آیا سون حفاظت کا استاس دشتی او در آزی من الرحمن در مہربان بادشانا بل ہم بل کی گئی آن ذکر ربہم دل ذکر درخ بلنا دا اللہ دے کتاب موریدون اعراض کا ان کی دیا مَن یَقْلَعُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ حدیث پاک گرائی دا اللہ پیغمبر لی مَن یَقْلَعُ اللَّيْلَ سوک با داو کی سوکن کی دنوں گا ننشپا اس دا مطلب دا سلگ انیسا چپاتے گا نداب سوک سوکیو کی حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہوگی نصحابہ اکرام دا اللہ پیغمبر بیغم دشول او دا او دا سوک نموزیو کاو بیت طرف دنور خاتو تا کتلو دوخ کتی تے ڈڑ اوالا مجھے ڈڑ اوالا مستر کی دا شانی ورزلی گی سنگ انور رو خطیز انو طولو نا اول دا اللہ پیغمبر کوش او راویخش نوی بلال دادی سوکلنا روی آغا ذات پا ماوان دی خوب را استے کم رات کی پتاسوان دی خوب را استے او بیاد آغا زین روان شیری بل دے بیا پراو کرے دے و آغا موزی قضارا گردولے دے ام لهم آلہتون یا کد پارد دی مددگاران تم نوہم چی بچ گئی دی من دونی ناسی واد منگانا بلکی طاقت نگری اغیر امداد دخل دانو ولا هم من ناون دی کاثر سارا من ناظم دی طرف نیو صحابون مرگر تیابو اپڑیشی چکنی من بے پریگو بچ بے پوا بلکی فائدہ ورکی رنگ دی کسانو تاو مشرانو دیتا تردی پوری چی اوبت شپدی واندی عمر افلا یرونا اے پس میں پوری گئی انا منگا چیز آرد کو دیر مگتا چکمو منگا گا دیر چاکی رد دینا ہے پس دی کوئی غلب من جوایا انما انظرکم یقینان یردر کنتا ستا بالوحی یرومتا ستا وحی واندی اللہ پا کتاب واندی ولا یسمو سم دعا او ناوری کن آواز ناوری کان آواز ما مطلب دا اللہ کافر مشادی سارا تم من عذاب ربک او بچر ارسی کی گئی تو معمولی گندی آزاد رفتان خام خواہی بدئی یا ویلنا یا ہلاکت منگتا انہم یشوکنا ظالمین منگا ظالمان ونفع الموازین القسط او قیبر دنگا تلی دطول دے انصاف برد قیامت واندی فظلم منشی کولے پہ انہوز واندی شعر ذری بار و امکان مثقال حبت اگر کوئی دا ذرہ اگر کوئی دا عمل مثقال حبت فاندازد دانی من خردل دوری راتبکم پذیباندی یعنی عمل دمنا چرتن روکی گیا او کافی خاص مونگا حساب کون کیا ولقد آتینا موسیٰ او پتا کی سرور کرونگا موسیٰ علیہ السلام تا دیدن شروع شوا موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام تا موجزی وضیاء او رانا او پند پار دا پریزگارو دا امت الذین آگسان یعنی پریزگار آگا خلق دے چی اری گیا فلن پنا دی دوان دیو دے قیامت نمشیقون یری دن کیا وحاظا ذکر مبارکون او دا دے قرآن کریم چڑیر خیر چولے شہر پری کرالی گلے منگا دا اے پستا سبی لمن کرون بدگن کیا دا بدگنی دا ناشنا گنی دا خود ذکر دے و مبارک ذکر دے نغیم دا ذکر دیل و کلکی نیا او دا دی ذکر خدمت و کلکی ولقد آتینا ابراہیم او پتا کی سرور کر منگا ابراہیم علیہ السلام تا رشدہ اصلاح دی خبری من قبل مخدینا او منگا بدبانی پویدن کیا اذ قال لأبيه كم وحيشوه ويلا لأبيه بلار قلتا وكوه قلتا سجد آشفلون آغا چتا سجد آج جهول جيلي خل جيه ويلدي اندريج منغا خل مشران دیتا آج جلی کون کی ويل ابراهيم علیہ السلام بتا دی سرطاسو انتم تاسو آباؤكم ومشران ساسو فی ولال مبین بکم راہ اخکار کی ایا ویلدی اجئتانا ایراد ایت منگا تب حق سارا یا کئیت من اللہ اندل دکو انکونا مصر اشتیارا لو ابراہیم کٹو گرا سارا چے نوویل ابراہیم علیہ السلام بلکی رب ستاسو پالون کے ستاسو مالک دا سمنو دزمکے دیا گا اللہ چی پیدا کری گیا سمنو دزمکا او سفر ایمان من شاہد من دواہن من او قسم پکرے چی خام خا تدمیر بکوم اسنامکم دبوتان ستاسو درگاون ستاسو دبوتان ستاسو فضلین چی واوی تاسو شاکون کی پسوی گردو دئی جزازن زرے زرے ٹوٹے ٹوٹے الا کبیر اللهم مگر مشرد رہی دفارا دیچی رہی تیر جو واپس ویل دی چاہتا ہے را کارد مددگاران زمند سرا یقینن دے خام خاد ظالمانو نا دے ویل دی سمیانا فتن اور ادری دن دے اوزوان بارک دے یذکرہم چی آدائی گئی پبدائی واندے کیا گئی سے نشی کولے مالکان میں نہ ہو تو نقصان نہیں ان دیو زوان نہ ہو رہی دیری مطلب دا دا مسئلہ دا لیلی نہ دا دا زوانان خبرہ دا کیا گئی زان لا زان نو یورا مختشی یقال لہو ابراہیم چوہے لکھی گرتا ابراہیم ابراہیم مطلب دا خلق والے بھی سفتن فتن سے